To była Baśnia, która niedawno gościła w audycji Trójka Żąda Debiutów. Obiecałem wspomnienia muzyczne, to teraz będą już do końca naszego spotkania. Maleo, Reggae Rockers i Rzeka Dzieciństwa przed nami. Przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia, słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi listów twych, ciepła twoich słów. Rzuć między nas najdłuższy los, najskrytszy żal, najgłupszy błąd. Rzuć między nas to, co w nas złe. Yeah.

pierwszy z nas rozpoznał, to wrogów, to przyjaciół. Pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic. A kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic, to pierwszy był fakirem, to pierwszy astrologiem, to pierwszy został królem. A kto chciał zostać bogiem, to z gwiazdozbioru Vega, patrząc na siebie zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, to będzie nim ostatni. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Maleo Reggae Rockers z płyty Rzeka Dzieciństwa. Często słowo kultowe u nas jest nadużywane, ale gdybyśmy mówili o tej płycie, która za chwilę, to jest jak najbardziej na miejscu. Pierwsza płyta grupy Manam. Yeah.

przepiję, w pustym pokoju przepędzam czas. Skrzydlą tak jak jego trumny, zabytam nimi życia swego szmat. Trzeba się szeregnie przebudzony, tak jak wczoraj, przed wczoraj, o tak. Przełomowa płyta w historii zespołu Budka Suflera, bo po nagraniu płyty Za ostatni grosz z grupą rozstali się tekściarz Andrzej Mogielnicki i Jan Bolesewicz, bo postanowili nagrywać razem z Izabelą Trojanowską już bez Budki Suflera. Na początku naszego spotkania był Lech Janerka i Klaus Mittwoch, to może powróćmy do tego artysty. Bardzo gruba Lola mówiła, że chce zmieniać świat. I jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, to był miły fakt. Ja też bym chciał coś zmieniać i nawet mogę chlapnąć to. Bo jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, to chciałbym ciebie w nią zamienić, ciebie w nią zamienić, ciebie w nią. Yeah.

a także chwilami Klaus Mittwoch. W Nocnej Polsce troszkę zmiana warty w tej chwili i będzie Kaja ze swojej pierwszej autorskiej płyty. Jest od siebie. uciec nie sposób. Bądź wiem, że deszcz nie zmyje tego. W sercu noszę. Bądź wiem, szybko wiec. Bądź wiem, że jest od siebie. Uciec nie sposób. Mogę więc szybko biec. Lecz wiem, że jest od siebie. Uciec nie sposób. Chociaż wiem, żaden deszcz nie zmyje tego, co w sercu noszę. Ależ to był wielki przebój. Kaja i fleciki. A te fleciki nie brzmiały już w radiu bardzo dawno. Ja nie słyszałem tej piosenki naprawdę chyba parę lat wręcz. Aż to dziwne, bo taki wielki przebój nie jest powtarzany zupełnie. No ale powtórzyliśmy my go dzisiaj w Nocnej Polsce. Ewa Redel, Tomasz Żonta, dziękujemy. Na koniec Banach i Indios Bravos z płyty Part 1. Ta płyta ma 20 lat. Wszystko to traci swój sens.